To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest sobota, 22 kwietnia. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Policja zatrzymała 9 uczestników pikiety przed Teatrem Powszechnym w Warszawie. 2 kolejne osoby podejrzane o związek z zamachem w petersburskim metrze zostały pozbawione rosyjskiego obywatelstwa. W 4 hiszpańskich regionach zlokalizowano wirus gorączki krwotocznej, informuje tamtejsze Ministerstwo Zdrowia. Policja zatrzymała 9 uczestników pikiety przed Teatrem Powszechnym w Warszawie. Działacze ruchów narodowych chcieli uniemożliwić wejście do teatru na spektakl Klątwa. Przed teatrem protestowało około 40 osób, mówi Piotr Świstak z Komendy Stołecznej Policji. Policja odgrodziła protestujących, aby zapewnić ład i porządek publiczny, aby nie doszło do awantur i kłótni. W trakcie prowadzonych działań funkcjonariusze zatrzymali 9 osób, które zostały doprowadzone do jednostki policji. Prawdopodobnie mogą mu służyć zarzut za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza. Wystawiany w Teatrze Powszechnym w stolicy spektakl Klątwa w reżyserii Chorwata Oliwiera Frylicza spotkał się z krytyką m.in. środowisk kościelnych zarzucających mu bluźnierstwo i szydzenie z katolików. 2 kolejne osoby podejrzane o związek z zamachem w petersburskim metrze zostały pozbawione rosyjskiego obywatelstwa. To uchodźcy z Kirgistanu, bracia Akmar i Arbor Azabimowie. Mieli m.in. dostarczyć pieniądze dla terrorysty samobójcy, który zdetonował ładunek wybuchowy. Rosyjski sąd uznał, że ojciec braci podał nieprawdziwe dane osobowe przy ubieganiu się o rosyjskie obywatelstwo. Unieważnił więc decyzję o jego przyznaniu, co poskutkowało również odebraniem obywatelstwa synom. Wcześniej media poinformowały, że pośmiertnie obywatelstwa został pozbawiony zamachowiec samobójca, który zdetonował ładunek wybuchowy w metrze w Petersburgu. Przyczyna była ta sama. Sąd uznał, że jego ojciec, ubiegając się o obywatelstwo, podał nieprawdziwe dane osobowe. Wszyscy byli wcześniej obywatelami Kirgistanu. Dotychczas rosyjskie prawo pozwalało odebrać obywatelstwo tylko w przypadku podania nieprawdziwych danych osobowych. Do Dumy Państwowej trafił już projekt ustawy, który zakłada, że będzie to możliwe również wobec terrorystów. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. W 4 hiszpańskich regionach, Madrycie, Ekstremadurze, Kastylii, Kastylii i Leon, zlokalizowano wirus gorączki krwotocznej, informuje tamtejsze Ministerstwo Zdrowia. Lekarze uspokajają, że ryzyko zarażenia jest bardzo małe. Badania nad zlokalizowaniem wirusa rozpoczęły się pół roku temu, kiedy na gorączkę krwotoczną zachorował mieszkaniec Madrytu. Twierdził, że podczas wycieczki za miasto został ukąszony przez owada. Yolanda Fuentes Rodriguez, lekarz madryckiego szpitala, przyznała, że diagnoza chorego pacjenta była wielkim zaskoczeniem. To był wyjątkowy przypadek. Nie podejrzewaliśmy, że pacjent, który nie wyjeżdżał z Hiszpanii, mógł być chory na gorączkę krwotoczną. Od tamtej pory pod nadzorem resortów zdrowia i rolnictwa w Hiszpanii zostało przebadanych 10 tysięcy owadów i gryzoni, które przenoszą chorobę. Jej wirus znaleziono w 4 regionach. Lekarze przypominają, że gorączką krwotoczną nie można zarazić się drogą kropelkową i informują, że jej objawami są wrażliwość na światło, sztywnienie karku, zawroty oraz bóle głowy. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. A dziś pochmurno i deszczowo w całej Polsce. 7 stopni w Krakowie i Katowicach, 8 w Trójmieście, Poznaniu i Łodzi, 9 w Warszawie i we Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. 4. Premiera studia teatralnych form eksperymentalnych. Mgła zdaje się przychodzić z zewnątrz. W reżyserii Ludomira Franczaka. Byliśmy pokonani całkowicie, bo byliśmy pokonani moralnie. Byliśmy tak słabi, tak nadzy w naszej nędzy fizycznej i duchowej, że można było z nami zrobić wszystko. Również wszystko dobre. W tę niedzielę po 21:00 Instytut Teatralny, Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. 1, 2, 3, 4. Mało obiektywnie. Thank you.

metrów. Tak się będzie kończyła nowa płyta Kamasi Washingtona. Epka Harmony of Difference ukaże się latem. Na razie znamy tylko ten utwór 13,5 minuty muzyki na początek naszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie i od razu w studiu także witam gości. Mateusz Kurek. Witam, dziękuję bardzo za zaproszenie. Jacek Rydziewicz. Dobry wieczór. Panowie, płyta wasza dotarła do mnie ładnych kilka tygodni temu i od razu zwróciła uwagę moją nazwa. Ku, ja, wy. Ku to od kurka po prostu. Od kurka też, tak. Ja? No czyli... To ty. Tak, to ja, czyli czy Jacek. Znaczy nazwa jest... Ona mieści w sobie dużo takich bardzo ważnych treści dla nas. To po pierwsze są początek i jakby Kurek, czyli autor muzyki, Ku, ja, czyli Jacek i wy, pisane przez V, żeby to wszystko ładnie się zgrywało. To jesteście przede wszystkim wy, czyli odbiorcy, ale również współtwórcy projektu. Zaproszeni koledzy, przyjaciele do tego, żeby razem to zrobić. To może od razu powiedzmy, kto z wami jeszcze w zespole występuje? No, w zespole z nami Maciej Sikała, znany tenorzysta polski, tutaj Bartek Staszkiewicz, klawiszowiec. I rodzina Torresów, Jose Torres, Tomek Torres i Filip Torres. Mhm. Panowie, ale jak to jest? Żeby powstała taka płyta jak ta, to ludzie bardzo zajęci, bo każdy z was jest zajęty swoimi rzeczami, muszą się spotkać w jednym miejscu i czasie. Jak to wygląda? Spontaniczne spotkanie? Umówione spotkanie? Jak to jest? No muszą, tylko to tak od razu nie było. Na początku było nasze spotkanie, stąd się wszystko zaczęło. Tak, nasz duet się spotkał. Też dziwna historia, bo żyjemy długo w Toruniu i muzykujemy, a trafiliśmy na siebie dopiero teraz. Więc to też jest ciekawe. No i pod wpływem tego spotkania zrodził się taki pomysł. Na początku mieliśmy sobie po prostu pomuzykować, a później zrodził się pomysł, żeby muzykę tworzyć, grać muzykę autorską. Ja nie ukrywam, że zainspirowany przez Jacka gdzieś tam tym właśnie barytonem i też zestawieniem tego z gitarą i z tenorem, jakieś tam brzmienie w swojej wyobraźni miałem tego wszystkiego. No i napisałem kilka utworów, też zresztą w przedziwnych okolicznościach, bo będąc na jakimś tam biwaku. Trzy utwory z tej płyty powstały jednej nocy tak naprawdę. W każdym razie te utwory gdzieś tam przyniosłem na próbę. Jackowi się pamiętam te utwory spodobały. Zarzuciliśmy wszelkie koncepcje grania jakichkolwiek standardów jazzowych i innych rzeczy. I zajęliśmy się tą muzyką. I najpierw graliśmy, szukaliśmy składu, szukaliśmy na gruncie lokalnym. Blisko po prostu osób, tak jak mówisz, żeby to było logistycznie możliwe, żeby robić próby, żeby pracować, żeby się rozwijać. No okazało się to niemożliwe. Ale już z tą muzyką pracowaliśmy sporo czasu i później, jak kiedyś okazało to niemożliwe, no postanowiliśmy jakby temat od innej strony ruszyć i tutaj nie ukrywam, że mistrzem logistyki okazał się Jacek i jego zdolność, umiejętności, więc pewnie on o tym powie lepiej i szerzej. Znaczy nie, no jakby tutaj podstawową sprawą były jakby relacje międzyludzkie, które są zawsze od tego trzeba wyjść, prawda? To jest punkt wyjścia. I te relacje się tworzy przez ileś tam lat i na przykład w moim przypadku to one zostały stworzone z moim serdecznym kolegą Maciejem Sikałą od powiedzmy 30 lat. Z Jose podobnie, graliśmy w wielu projektach razem. Więc to pytałeś, jak powstaje taka płyta, to powstaje właśnie tak, że najpierw ktoś to pisze w sensie takim, że komponuje, pracuje nad tym koncepcyjnie. Następnie spotyka się grupa ludzi, którzy to obrabiają właśnie, dodając swoją energię, osobowości i tak dalej. Tutaj było to jakby... zażarło od razu, znaczy my się spotkaliśmy dwa dni w Toruniu, graliśmy próby i właściwie stwierdziliśmy, że jest okej, że gramy dalej i robimy płytę, także tak w skrócie mówiąc oczywiście, no bo... No tak, bo tych spotkań było kilka i no i jakby docieraliśmy się, poznawaliśmy, zresztą to dalej trwa, bo skład jest energetyczny na każdym poziomie muzycznym, osobowościowym, artystycznym. I to dobrze. Myślę, że my wszyscy się właśnie w tym też poznajemy, spotykamy i to po prostu słychać w muzyce. A tutaj też Jacka determinacja doprowadziła do tego, że no nie tylko rejestracja, ale później cały proces produkcyjny, czyli Lubrza i w końcu nawet z tych Kujaw, bo to też nasz region trochę, wylądowaliśmy na końcu w Nowym Jorku i na masteringu właśnie u Alana Silvermana, czyli przemierzyliśmy trochę cały świat, włączając w to Kubę i też tam krew, także Bardzo kontrastowe to wszystko jest dla mnie, bo tak mocno regionalne, jak i międzynarodowe. No, no i to chyba całe piękno tego. Ale ta płyta aż właśnie tak się skrzy od różnych wpływów. To słychać od pierwszych dźwięków. Mateusz, ale to jak? Ty przyniosłeś jakieś pomysły na utwory i to potem jeszcze w studiu się zmieniało, ewoluowało? Jak to było? No nie, właściwie, znaczy pomysły były bardzo konkretne, bo ja miałem gdzieś tam wyobrażenia no, już w głowie. Ja już trochę też mam takiego doświadczenia, pracuję nie tylko na swoim instrumencie, ale też kompozytorskiego i aranżacyjnego i też wracam w studio, bo mam też swoje studio. I to gdzieś tam wszystko słyszałem. Natomiast my mieliśmy okazję z Jackiem też i z muzykami tutaj, jak zaczynaliśmy ten projekt, innymi też pracować jakby i to ogrywać bardzo dużo i docierać. W sumie zanim zaczęliśmy te przygotowania już w tym składzie do nagrań, to właściwie ponad pół roku czasu to, prawda? Bo to było od jesieni. Tak. Ponad pół roku czasu my ten materiał graliśmy. Graliśmy na próbach, konfrontowaliśmy, poznawaliśmy się, graliśmy z różnymi muzykami, słuchaliśmy, jak chcemy, żeby to brzmiało. Także to wszystko był taki proces, jakby, że doszedł do tego, jak to w końcu pewnie miało być. No ale oczywiście wiadomo, że muzyka jest napisana w nuty, a pojawia się, nie wiem, Maciej Sikała, tak, czy Jose Torres, tak, którzy pojawiają się ludzie, te nuty tak. są jakby potrzebne, ale tak nie do końca też. No. Tak, potrzebne są też osobowości i no wiadomo, że to jest na tyle żywa muzyka i ona powstaje w relacji i jest jakby współtworzona, czyli każdy tutaj wnosi siebie i tą wartość pomnaża i tak naprawdę daje wspólnie. Płyta się ukazała, powiedzcie, koncerty? Uda się zorganizować jakieś wspólne wasze terminy? Bo tak jak mówiłem, i Maciek pewnie gra swoje rzeczy i Torresów trzech i wy też swoje, więc czy jakoś to się Torresów da... trzech, dobrze to zabrzmiało. Czy to się logistycznie jakoś da poukładać? Tak, no wszyscy powiedzieli, że wszystko rzucą, żeby grać w tym projekcie. Ale w każdym razie jest tak, tak, jest energia jak najbardziej wszystkich i duża wola i chęć. Nam się udało zagrać taki właśnie debiut na tym festiwalu, Jazzodowa Festiwal w Toruniu, bardzo dobrze przyjęty i też jakby mieliśmy okazję się przekonać, że ta atmosfera grania na żywo jeszcze dodaje tej muzyce przede wszystkim tej dynamiki i energii. No i jakby ta wola się pomnożyła. Wiem, że są plany, nie wiem na ile możemy je zdradzać, teraz czeka nas jakiś koncert najbliższy w Wrocławiu. Znaczy możemy powiedzieć, że wspólnie z naszym wydawcą, czyli z Kajaksem, pracujemy nad stworzeniem jakichś takich kilku koncertów, zorganizowaniem. Oczywiście ten bufor czasowy, tak jak mówiłem wcześniej, jest trochę potrzebny, natomiast pierwszy koncert na pewno zagramy 1 czerwca w klubie Trivago we Wrocławiu, także serdecznie zapraszamy, to będzie pierwsze, a później jesienią jakieś festiwale mamy grać, takie tam różne koncerty, także... Vertigo. Czekamy na to bardzo, bardzo mocno. Vertigo, klubie, tak, Vertigo. Tak, Vertigo klub, tak. Czekamy na to dlatego, że tak jak Mateusz mówi, to wydaje mi się, że największa siła tego projektu to jest właśnie to taki bezpośredni wyjście do ludzi. Cios. Bezpośredni cios. Wyjście do ludzi. A powiedzcie, Lubrza, bo ktoś wam ją polecił? Pracowaliście tam wcześniej? Tak, no Lubrza, dlatego że akurat mi też polecił tą Lubrzę znajomy, tutaj saksofonista, który się obraca w kręgu muzyki takiej awangardowej, jazzowej. Mateusz Walerian, który tam nagrywa z Matthew i załogą awangardy nowojorskiej i pracował tam i bardzo był zadowolony i właściwie ja się oparłem na tym zdaniu i jak tam wylądowaliśmy, no to lekko nas wcięło. Ale bardziej, że mieliśmy szczęście trafić na Łukasza Lajarczyka, który z nami pracował i nawiązaliśmy takie relacje właśnie bliskie, emocjonalno-zawodowe, że tak powiem, czyli łatwiej nam się też pracowało. Świetne miejsce do pracy, odizolowane i naprawdę warunki tam są bardzo dobre. Ja się bardzo cieszę, że udało wam się tę płytę nagrać, bo to jest muzyka, która także w radiu sprawdza się doskonale, nie tylko wieczorami. Ale także, pamiętam, udało się ją zaprezentować któregoś popołudnia i też dobrze grało przez radio. To są bardzo energetyczne kompozycje, Mateusz, twoje dzieła. No, to cieszę się bardzo. Pewnie tyle tej energii we mnie drzemie, jak to się mówi. Natomiast jest tam rzeczywiście kompilacja całej historii, mojej też historii, bo ja mam taką trochę popapraną tą historię, a tak naprawdę bogato muzycznie, czyli od rock'n'rolla i garażu przez szkołę muzyczną gitary, klasyczną gitarę jazzową Katowice, później zakochanie w gitarze kubańskiej i aranże na zespół latynoski i tak naprawdę to wszystko gdzieś tam rozbrzmiewa i tyle tego jest. I tak myślę, że tyle tego było we mnie, ale jeszcze tak jak każdy dołożył tyle tego wszystkiego, co jest w każdym, to już się naprawdę zrobiła bomba wybuchowa. Ale my się chyba koncentrowaliśmy właśnie przede wszystkim na energii. A właśnie ciekawostką jest to, że jakby wcale tematem wyjściowym nie było jakieś hasło, że to ma być jazz czy nie jazz. Jakby to zupełnie gdzieś według mnie był plan boczny. Na pewno była to muzyka, która miała być żywa, improwizowana i miała być energetyczna. I napisana na tenor i baryton, jakby w tym i sensie. I gitarę. No, a gitara też tam rzeczywiście. Podkreślił gitarzysta. A słuchajcie, jeszcze was spytam o tytuły, bo to też ciekawy zabieg, taka zabawa językiem. Bo tytuły, ja już tu prezentowałem tę muzykę na antenie Trójki, opowiadałem o tym, że na przykład na mela aranżu klawę syn i różne takie inne. No tak. No tytuł... To też twój pomysł, tak, Mateusz? Tak, tak. To też mój pomysł, ale każdy ten tytuł gdzieś tam kryje pewien, można powiedzieć, co najmniej dualizm tych utworów i tego, co tam jest, bo one są bardzo kontrastowe i też te nazwy są kontrastowe i one najczęściej nawiązują bądź wprost do no jakby struktury i budowy samego utworu, bądź do jego treści, albo też przesłania. Także nie jest to przypadkowe. Zatem słuchamy dzisiaj z Jackiem Rodziewiczem i Mateuszem Kurkiem z zespołu Ku, Ja, Wy. To jeszcze przypomnę, że obok nich Maciej Sikała na tenorze, Bartek Staszkiewicz na fortepianie i instrumentach klawiszowych. I jak ustaliliśmy, trzech torresów, czyli Filip na basie, Tomasz na perkusji i na instrumentach perkusyjnych i kongach Jose. Zespół Ku, Ja, Wy. I taki jest też tytuł płyty właściwie. Tak, tak. Utwór otwierający album nosi tytuł Antyfałszysta. Bardzo wam dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Dziękujemy bardzo za zaproszenie. Oh, Zespół Ku, Ja, Wy. Z pierwszej płyty Mateusz Kurek i Jacek Rodziewicz byli gośćmi Trójki. Trochę sobie o tej płycie porozmawialiśmy, to jeszcze przypomnę skład zespołu, bo warto. Mateusz Kurek na gitarze, Jacek Rodziewicz na saksofonie barytonowym, Maciej Sikała na saksofonie tenorowym, Bartek Staszkiewicz fortepian, instrumenty klawiszowe, Filip Torres bas, Tomasz Torres perkusja i Jose Torres konga, instrumenty perkusyjne. 1 czerwca grają we Wrocławiu w klubie Vertigo, a kolejne koncerty, mam nadzieję, także będą się pojawiać, bo ta muzyka na żywo z pewnością brzmi co najmniej tak dobrze, jak z tej ich pierwszej płyty. Ku, ja, wy. Za chwilę w studiu kolejny gość i rozmowa o też pierwszej płycie artysty. Gość w studiu Trójki, Gniewomir Tomczyk, witaj. Dzień dobry. Gniewomir, wszyscy do ciebie mówią? Mama mówi Gniewuś, ale to chyba zarezerwowano tylko mamy, dla mamy. Przychodzisz do Trójki ze swoją debiutancką płytą, zatytułowaną Event Horizon, ale przychodzisz, tak się mówi, debiutancką, ale już za sobą masz przecież tak bogatą drogę. Tak, tylko jeżeli chodzi o płyty i o własny projekt, jest to dla mnie podpisane nazwiskiem jako pierwsza twoja płyta. To tak, zgadzam jest to się. Bardzo tak. Ekscytująca chwila, naprawdę dla muzyka. Powiedz w kilku słowach, gdzie cię można było wcześniej usłyszeć? Bo ta lista jest naprawdę, jak biorąc pod uwagę twój młody wiek, naprawdę imponująca. Wiesz co, koncertowałem z zespołem Xanax i do tej pory jest to kontynuowane. Mhm. Też zagrałem trasę z Danielem Blumem. Wcześniej też miałem przyjemność zagrać dwa koncerty w Anglii z Pauliną Przybysz. sporo innych rzeczy, tak naprawdę. Najważniejsze jest to, że jest to twoja płyta. Na płycie też znakomitości, nazwiska twoich właściwie muzycznych przyjaciół, jak tak patrzę. Muzycznych przyjaciół i też muzycznych autorytetów, bo nie ukrywam, że bardzo się cieszę, że tacy muzycy jak Maciek Kociński czy Marek Kądziela znaleźli się na tej płycie. To dla mnie autorytety duże, więc bardzo się cieszę. Muzyka na ten twój album powstawała na przestrzeni jakiegoś dłuższego czasu? Jak to jest? To znaczy, Event Horizon. Na początku był to projekt. Na początku chciałem założyć grupę z kolegami i grać muzykę elektroniczną. Później przekształcił się ten projekt w tak naprawdę płytę. Większość kompozycji powstało przy współpracy z moim kolegą Andrzejem Mikulskim. Później dokomponowałem jeszcze trzy kompozycje własne. I tak naprawdę płyta z projektu zamknęła się w płytę właśnie. Więc tak naprawdę jest to duży okres w moim życiu. Tak naprawdę utwory na ten album powstawały około 4 lat, więc jest to zamknięcie pewnego etapu u mnie w muzycznym życiu tak naprawdę. Słychać na tej płycie bardzo różne wpływy. Takiej różnej muzyki słuchasz na co dzień? Wiesz co, tak, bo bardzo, bardzo jest dla mnie inspirujące takie stwierdzenie, że nie ma takiej szufladki, gdzie można tak, by tę płytę włożyć. Tak, i też nie ma różnych gatunków muzyki, jest tylko dobra albo zła muzyka, więc jakby... Tak, nie, tak słyszałem też takie określenie. Jakby bardzo lubię na przykład rano w samochodzie posłuchać sobie muzyki barokowej, a następnie na przykład elektroniki ciężkiej. Jakby nie ma dla mnie to podziału zbyt wielkiego. Płyta ukazała się jako dodatek do Jazz Forum. To dla ciebie też ważna sprawa? Bardzo. Bardzo jestem wdzięczny. I że tak prestiżowy magazyn, jakim jest Jazz Forum, właśnie tutaj wziął tą płytę pod swoje skrzydła. Jestem bardzo wdzięczny. A powiedz, jak z koncertami? Bo masz skład taki muzyków, którzy są zaangażowani w różne płyty, koncerty. Udaje się to jakoś zagrać na żywo, tę muzykę? Wiesz co, tak naprawdę zbudowałem teraz swój kwartet, w który skład wchodzi Minty na basie i na wokalu, Marek Kądziela właśnie i Kuba Więcek, więc właśnie z tym kwartetem chciałbym częściowo ograć płytę, a częściowo zaprezentować już materiał, który pojawi się na kolejnej płycie. Więc to będzie taki skład. Ale to będzie kontynuacja Event Horizon, czy znowu gdzieś tak skręcisz w inne rejony? To będzie troszkę muzyki producenckiej i troszkę muzyki filmowej tak naprawdę. Filmowej? Tak. Czy to jakieś echa współpracy z Danielem Blumem? Też i też są to echa współpracy w Teatrze Wielkim, gdzie od czasu do czasu mam przyjemność tworzyć mu muzykę do spektakli. I właśnie pod wpływem tańca i tych przestrzeni tak naprawdę powstało już kilka tematów i zamierzam je rozwijać. Czyli szykuje się kolejna płyta? Tak, już tak naprawdę mam chyba 6 utworów na tą płytę. A czyli właściwie prawie cała, bo na tej płycie twojej debiutanckiej jest ile? 11. Ale jeszcze za wcześnie, aby mówić o jakichś terminach? Tak. Jeszcze za wcześnie. Jeszcze wszystko jest w trakcie budowania. Twoim mistrzem perkusyjnym niezmiennie jest Cezary Konrad? Jak najbardziej. Jest to ogromna inspiracja i tak naprawdę dzięki niemu po pierwszych warsztatach w Puławach zrozumiałem, że to chcę robić w życiu właśnie. Chcę grać na perkusji i mieć styczność z dźwiękami tak naprawdę. A wcześniej myślałeś o jakimś innym instrumencie? No oczywiście, że tak, bo mój wujek grał na gitarze i co małe dziecko robi, jak idzie do szkoły, mówi, no ja też chcę grać na gitarze tak jak mój wujek, ale na szczęście nie dostałem się na gitarę, też nie na fortepian, ale dostałem się na perkusję. Na początku byłem troszkę rozczarowany, że perkusja to w szkole muzycznej jest ksylofon, takie inne instrumenty. Ale na szczęście... Podstawy perkusji to właśnie na tych instrumentach się zdobywa, tak? Tak, wiedzę podstawową. Na szczęście tutaj moja pani profesor zaraziła mnie pasją i później jeszcze te warsztaty i to wszystko tak... No to jest trudny instrument, prawda? To znaczy, jeżeli mówimy o perkusji, to tak naprawdę jest ogromny świat tych instrumentów i perkusyjnych, i klasycznych, i latynoskich, i w tym momencie eksploruję mocno świat muzyki elektronicznej, też różnych i samplerów, i różnych padów doczepianych do perkusji. Więc tak naprawdę jest to ogromny świat i przez to uważam, że jest to jeden z ciekawszych instrumentów, bo nie jest do końca zdefiniowany. Mamy skrzypce, mamy altówkę i to jest taki instrument, a w przypadku perkusji tak naprawdę można te elementy swobodnie dobierać i kreować swoją przestrzeń. To chyba trochę tej przestrzeni już znalazłeś, mam wrażenie. Życzę ci, aby się udało ją poszerzać. Dziękuję za pierwszą płytę, która już w Trójce brzmiała i pewnie jeszcze nieraz zabrzmi. Event Horizon, Gniewomir Tomczyk, gość Trójki dzisiejszy. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Thank you. Membranes. To jest utwór z płyty Gniewomira Tomczyka, Event Horizon. Na flecie Aga Darlak, tym razem w takiej roli, Mateusz Smoczyński, Dorota Oleszkowicz, Zdzisław Kalinowski i Karol Kozłowski. No i także Gniewomir Tomczyk i Andrzej Mikulski, bo to są te główne postaci tej płyty. Gniewomir Tomczyk był gościem Trójki, opowiadał Państwu o tym albumie Event Horizon. A ja mam teraz informację bardzo dobrą dla Państwa, kolejną dzisiaj, bowiem za tydzień o tej porze będziemy się słyszeć z Wrocławia w audycji Mało Obiektywnie. 53. Festiwal Jazz nad Odrą rusza 26 kwietnia, czyli w środę najbliższą, a z piątku na sobotę od północy z minutami do drugiej nasze specjalne festiwalowe wydanie audycji Mało Obiektywnie. Czyli pewnie pojawią się goście spodziewani, a też pewnie trochę i niespodziewani, jak to zwykle bywa w takich przypadkach. Także proszę już sobie teraz rezerwować czas z piątku na sobotę od północy do drugiej za tydzień Mało Obiektywnie Jazz nad Odrą z Wrocławia w Trójce. Ale to nie wszystkie dobre informacje związane z festiwalem. Mam bowiem także dla Państwa zaproszenia na koncert. Koncert otwierający tegoroczną edycję festiwalu. To będzie 26 kwietnia, środa, sala teatralna wrocławskiego Impartu. I od 19 na scenie pojawią się artyści. Najpierw to będzie koncert sekstetu Kamila Piotrowicza, no a potem kolejne wielkie, ważne wydarzenie, Coltrane's Sound. Na te dwa koncerty tego pierwszego wieczoru we Wrocławiu mam dla Państwa teraz zaproszenia. Proszę mnie przekonać, że to właśnie Państwo z Trójką powinni się na ten koncert wybrać. mariusz.owczarek@polskieradio.pl mariusz.owczarek@polskieradio.pl Kamil Piotrowicz Sextet i Coltrane's Sound, czyli pierwszy wieczór 53. edycji festiwalu Jazz nad Odrą. Dziś na te koncerty Państwa zapraszam. Thank you. sekset Kamila Piotrowicza. Popular Music, tytułowy utwór z drugiej płyty zespołu. To właśnie od tego koncertu rozpocznie się 53. edycja Jazzu nad Odrą we Wrocławiu już w najbliższą środę. Jak zwykle mniej więcej w połowie naszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie, czas na ten sygnał. BOS. Od B do S.